Salaamaaleykum mooy waa kii nag ma chain man de production ñëw fi jaaxaat fa chaine andi boo xamante ne xam nga certifié ISO 9000 quoi. Waaw sëñ bi da nga mel ni ko totam de. Waaw bii nag ndeysaan xam nga nee nañu yaaju ñaaw natu yàlla la. Dëkkandoo bu ñaaw mën a nekk natu yàlla mais jabar du ñaaw sa natu bopp la. Waa ji yàlla day ko sédd xale bu rafet car macha allah mu natoo ko boppam mu jikko. Ban xale day ci sax. Mooy booy cekka te mu mel ni cekka xam nga cekka te mu dëkkoon ci taatu koñ bi foofu booy booy bi xoolal bët yi comme nen booy booy xale bi booy xoolal ndigli comme xandal booy xale bi xoolal riit bi taaru beeg teey beeg jonge bi bu la woddalee sër nijaay naxu la dëju nga ne ëppalaw dëkk bi yëpp xale bi la ñuy coow saa waay am xale bi yéene wu ci xoolal kenn kurul boppam. Mais dafa am sëriñ mu war a dem liggéey ndeysaan toolu sëmba xam nga rek boo nekkee ab ndongo da nga siy jaar xam nga li gaay wax jihaat fi nafsi mu jël jabar ji dénk ko sëñ bi oo sëñ bi ci néeg mu toog ñoom ñaar kese yàlla wërleel kese yàlla kese moo la ñeel mu ne ko sëriñ mu ne ko naam mu ne ko ëmbaloo ni dund wi ba tund wi daj dëkk bi sama jabar la ñuy coow mu ne ko dëgg la mu ne ko yaa ma ko ñaanal ci farat ak sunna may ma ko muy sama jabar mu lew ma lool ma siy jaamoo yàlla di ko santee gudd fan rek nga am lool mu ne ko nag yàlla dafa def itam war a dem liggéeyal la sa kaw tool wa loo tax sama jabar wóoluma sa saa bàay yow laa ci wóolu dénk naa la ko moo naa ko yóbbu sama kër bàyyi mu topp mais wóoluma fa kenn ndax sama rakk ya fa nekk ak sama mag yeeg wóoluma leen ci yàlla suñu borom mu jël jabar ji bàyyi ko foofu mu dem toolu sëñ ba noor fa nawet fa ba beneen nawet bi ñëwaat benn bis déer yor yor heure bi soxna yi di jóge jaba fi ñuy jëlee pulóox yi mooy pulóox grand paata ya ndeysaan rek sëñ bi yóndee ab ndongo danañ ko ko oowal nañ ko oowal borom taalibi borom jabar ji saa fu mu téewoon ileer bi di boy di bay di bay jékki-jékki rek ak taasom ba ndeysaan loolu xam nga di waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw xam nga ndeysaan car macha allah ñëpp kontaan musaandi ileer wa mu ne ko sëñ bi lekk lépp loo jàppoon bàyyi ko dala soxla léegi léegi léegi léegi léegi waaw urgence nationale car macha allah ndeysaan saa waay sànni ileer wa daw jël woreer wa jël horaire wa wàcc jël train wàcc train jël vélo wàcc vélo jël trotto wàcc trotto dawal senkal ba pare dawal senkal ba sonn tàmbalee nag raam ba muy yegg dëkk ba tàmbal nag fekk nag mu jeexal mu bëru nga ba yegg ci digg penc ma ndeysaan yaram yëpp takk xaaxam xam nga ni gëm su sëriñ weesul loolu car macha allah jihaat fi nafsi jihaat fi nafsi jihaat fi nafsi car macha allah saa waay ñëw rek toog sëriñ baa jaama sëriñ baa jaama sëriñ mu ne ko ndongo ne dellul jàmm rek dëkk mu jàmm rek a fii am may rek ko ndox mu sangu may rek ko ndox mu sangu ñu may ko ndox mu sangu mu gàddu serviette ba rek daw rek génn ak tarax laay benn sër Lagos rek daw génn xaw ma Lagos la xaw ma vaxi la ndey suti baa sëriñ mu ne ko may leen ko ndox mu may leen ko añ mu xéewlu mu xéewlu may leen ko nu xéewlu nu xéewlu gaa yi dóoral ko benn ceeb bu jaga yooyu mu dóor ba suur xam nga ba koll bi ne géej taxaw mu ñëw taxaw ci kanam sëñ bi sëñ bi ne ko demal bu ñu jullee takkusaan ba noppi nga ñëw saa waay dem ndeysaan xamul sax lu mu julli takkusaan ndax yàqamti dafa abrégé julli bi booy apostrophe lépp teg ñëw toog ndeysaan car macha allah ñëw toog sëriñ gaayama maa ngay dee mu ne ko ndongali santal yàlla baax a baax santal yàlla baax a baax bu ko neexoon mu def la ginax ngay wër li nga lekk waxal waaw waaw mu ne ko def na la nit santal yàlla mu ne ko maanaam dama la géntal ah sëriñ baax ma dama géntal ma sëñ bi loo ma géntal dag maa géntal ma dee wala mu ne ko déedéet da ngay fàtte ni sa ruu man lañ ko jox sa addun ak alaaxir ak sa dee bisu dund lépp ci man la nekk loolu kay moom dénk ma ko fi ca tiit mune ko serigne da nga gënt dëkk bi am daay incendie mune ko dédé lool yëpp du dara mune ko manam sa soxna ci cieka mune ko kan ci nonu mune ko sa cieka rek kar ma sha Allah borom sakara yalla bi ndaysan mune ko cieka suma bass mune ko waaw mune ko mba jam mune ko manam ndongu man dal dama gënt waaw don jot ak cieka waaw don jot ak mom est ce que ah serigne da nga don xolo cieka mom dala manke respect mune ko dede du fofu dama gënt mak mom ñuy sey astaghfirullah asaman bi tambale deñu boy talibé boy ak gëm gumugal señ bi mu ci bi boy ba ci xonk ciur ci bi teft fi ndaysan kar ma sha Allah bat bi tambale xour mu nako serigne lo gëndew mu nako waaw dama gëntu doon jot ak sa soxna ci mu nako mba gëntale nga may ñapalé sa nday mu nako dedet mu nako kon da nga téra yew gëntu bi agul ya ban musiba am